سورة الرحمن دا د قران د سورتونو د ترتیب لحاظ سره پنځم پنځوستم نه او په نزول کې 97 نمبر ده مدنی سورت ده نادر شوه ده پس د سورې رعد نه دی سورت کې درې رکو غانې دي په اول رکو کې دلائل عقليه دي اپا دوی ما رکو کی یرا دا کافرو تا اپا دری ما کی بشارت دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن دا الرحمن دیئے کی مبتداوا دا رست جملہ داور تا خبر دے الرحمنو اغډیر مهربان ذات علم القران تعلیم ورکړ د انسان ته د قران دا القران مفعول ثانی دی د علم د پاره مفعول اول دی د کی محذوف کړي نه علم الانسان القران اغډیر مهربانا تعلیم ورکړ د انسان ته د قران خلق الانسان پیدا کړ د انسان اگر د پیدایش نمخ کی د تعلیم ذکر او فرمایلو د کی اشاره او چې ګرستا پیدایش ستا پیدایش د قران د تعلیم د پاره ده علم القران تعلیم ورکڑے خپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته د قران خلق الانسان پیدا کړي د انسان آدم علیہ السلام او دا غوی اولاد علمه البیان او د ته تعلیم ورکړي د خبرو حسن بصری مولا و د بیان نه مراد آیات کې نطق دې د ته لغات خولی او دته د خبرو طاقت ورکړیا بیان سره بیان یعنی بیان د حلال او حرام د هدایت او زلالت الشمس والقمر بهزبان نور او سپګمۍ د پاره د حساب دی والنجم والشجر يسجدان نجم نمراد اغه بوټي دي چې پز مکه خوريږي یا د نجم نمراد اغه عام سورې د اسمان ون نجمو استوري و شجرونه یا ون نجمو واړ بوټي و شجرو غټ بوټي يسجدان الله تتابدار دي الله تسجدي کوي والسما رفعها او اسمان الله پورته پیدا کړې وې رفعا پورته کړې ده یعنی خلقها مرفوعا پیدا کړې ده پورته و وضع الميزان او ای خود دې و وضع الميزان ای خود دې تلا انصاف مقرر کړې ده او د انصاف حکم کړې مخکې در لتیرو چې میزان په معنا د عدل له کدا اعلی د عدل لا او ی خودی د تلا مقرر کړي د عدل و انصاف او داغي حکم کړي الله تتغو فی المیزان دا چی سرکشی مکوي پتل کی واقیم الوزن او پورا کوي تول بالقسط په عدل او په انصاف ولا تخسر المیزان او کمه مکوي پتل کی والارض وضعها ازمکه پیدا کړی د چدا مو خلقها موضوعه ازمکه خود دا غړولې دا للانام د پاره د مخلوقاتو امام راغب وای رحمه الله وای وضع ذیک ایجاد او خلق ده والارض ازمکه وضعها پیدا کړی د للانام د پاره د مخلوقاتو فیها پدیزمک کی فاکهتن میوی دی والنخل کجوری دی ذات الاکمام خاوندان د غلافونو د میو والحب او دانی پیدا کری دی ذل عصفی چه خاوند د بوسو دا والریحان او د رزق دریحان مانا و یا رزق یادی دے که مراد تی خوشبویدار گولو ندی فبعی آلائی ربکما تکذبان پکم یود نعمتنو دخپل رب تاسو دوارا اے انسانانو پیریانو تکذبان درو غوائی ویدی سردہ سے مستحب دی چی اور ایدن کیا ہوئی جان سر پٹ پٹ لا بشی من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد استاد یو نعمت می زمونگ رب مونگ ناشکری و تکذیب نکو نتال رحمد ندی دا سی ویل ددی سرس دی دا مناسب دی لکا حدیث کی راغلی دی دا اللہ حبیبی ما پیریانو تدالستو ترمیدی شریف حدیث دی ناغی بجواب را کولو فبعی آلائی ربکما تکذبان پکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دوارا انسانانو پیریانو دروغ وایي خلق الانسان پیدا کړی د انسان من سلسالین د وچ ټنګی دن کی خټینا کل فخار پشان د ټیکر کی وخلق الجان او پیدا کړو نکد پیریانو مما رج من نار د خالص لمبی د اورنا فبعی آلائی ربکما تکذبان پکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دوارا د دروغ نسبت کوي رب المشرقین رب د مشرکونو دے و رب المغربین او رب د مغربونو دے مشرقین او مغربین تسنیه ذکر کا اے مشرق الشتاء و مشرق الصيف یو مشرق د جمی وی بل د اوڑی وی دارنگ یو مغرب د اوڑی وی او د جمی وی فبعی آلائی ربکما تکذبان پکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دوار دروغ واید دروغ نسبت کوي مرج البحرین روان کړي د دو دریا ابن یل تقیان د یو بل سرپی وسروان دی بینهما برزخن پمند دی دوارو کی او غټه پرده د وچز مکینا لا یبغیان او دا دوار دریا ابن گډوډی گینا دلا یبغیان یادا مانا ولا یختلطوان دواړه ګډوډیږي نا یا لا یبغیان دا دریابونه سمندرونه پتا سو سرکشی نه کوي جگنی ډوب موکي فبعی آلائی ربکما تکذبان پکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه د دروغ نسبت کوي یخرج منهما اللؤلؤ روزی د دې دواړو دریابونو نا اللؤلؤ وړي وړي وړي ملغلري والمرجان او غټي ملغلري فبعی آلائی ربکما تکذبان پکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه دروغ وایي وله الجوار المنشآت او د دې الله د پار روان جهازونه او کشتۍ دي المنشآت پورته پورته فل بحر په سمندر کې کل اعلام په شاند غرونو فبأي آلاء ربكما تكذبان پکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه دروغ وایي کل من علیها فان ټول هغه چې په دې زمکه دی فنا کی دن کی دی ادا س چې دی په دې ټولو بفنا راشي او دا د فنا د پار پیدا دی ويبقى وجه ربک باقی به پاتې شي وجه او مخدر افستا ذل جلال والاکرام چې خاوند لوی یې نه والاکرام او دی عزت ورکولو دے. ذل جلال والاکرام دا الله په نومونو کې دو نومونه دي. او دی بارکم حدیث کې د دعا بارک راغلی دي. اے حدیث دے تی ترمیزی شریف او د مسند احمد دا الله حبیب علی زو بی آد الجلال والاکرام دا دوار نمون دا اللہ لازم رونی سی پدی دعا گانی الہ العالمین قبل ای فبعی آلائی ربکما تکذبان پکم یو د نعمتنو د خپل رب تاسو دواړه دروغ وایي. یسألوه من فی السماوات سوال کوي د دی الله نا اسوک چې په اسمانونو کې دي والارض او پزمکه کې کل یوم دې دې کې دی یوم نه مراد وقت دې کل وقت من الاوقات په هر یو وقت د اوقاتو کې هو فی شأن هغه په یو کار کې دی هغه کار نګور سه مراد دی په یو یومن کې وګورئ سمره مړکل سمره ژوندیکل سمره بیماران کل سوره صحت من کل اسمرت هدایت کو سمره بیلارکل په یو یو سکندومن کې سور سور فی سلیکی په هر یو وقت دا اوقات کې هو فی شأن آپ یو کار کې دے. دیو عالم نه چاته پوس کړو عبد الله ابن طاهر تپوس کړو د حسین ابن الفضل عالمنا د یو دو آیاتونو بارکه وای ګور راغلی دی چې جف القلم قلم خو چې سلیکل او چوي ندلته وی قل كل يوم هو في شأن ناغه جواب ورکو وی شؤون يبديها لا شؤون يبتديها دا سی زونه دی مخکنه لیکلی شوی خو سرګندایه دا سی سی زونه ندی گنی چې اوس ابتدا کیږي. څه پوښوي جواب باندې شؤون يبديها لا شؤون يبتديها دا سی زونه دی اغه اوس سرګندۍ لیکلی مخ کې ندی نداګ نچو سی ابتدا دا په هر یو وقت دا اوقات کې الله فی شأن په یو کار کې دی په هر یو وقت دیو په هر یو وقت دا اوقات کې الٰه العالمین په یو کار کې دی ور په یو سکندو منټونو کې سور سور کارونه کیږي سمر سمر کارونه کیږي. فبأي آلاء ربكما تكذبان پکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه انسانانو پیریانو دروغ وای. سنفرغ لكم ايها الثقلان زرد چی صاحب بو کتا سو سرا اے درنو شو د سقلان نس مراد دی چې دی آیات مبارکه کې فرمای ګور دی جن او انس ته سقلان وای او دی ته سقلان په دې اعتبار وای دا پزمک دران دی که جوندی دی او که مڑی دی. اللہ وی و اخرجت الارض اسقالها زمک بدران بوجو نرو باسی نگور دا مرگ نپسیم ور تا اسقالوی ای دا دران دی که جوندی دی که مڑی دی ابازی وی دی تا سقلین و ثقلان زکوی پا گناهونو دران شوی دی. زرد چی صاحب کو تا سو سرا ایوها الثقلان اے درانو شو پا گناهنو فبئی آلائی ربکما تکذبان پکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه د دروغو نسبت کوي یا معشر الجن والانس اے ډلی د پیریانو د انسانانو ان استطعتم کجر وسو طاقت موی ان تنفذو من اقطار السماوات دا چې لاړ شي اوزی دا غاطراف و دا اسمانونو دا زمکونا ایچر تزما دا فیسلی و دا قزانا پا اسمانونو زمکو کی تختی دے شی فانفوزونو زیلار شی لا تنفوزون الا بسلطان تاسو نشیت لے مگر پزور او دا اللہ مقابل کی دا چازور نچلیگی فبئی آلائی ربکما تکذبان پکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه اے انسانانو پیریانو دروغ وایي یرسل علیکما شوازن روبلی گلی شی پتا سبان شوازن شوازن من نار خالص لمبی دور ونحاسن اولوگے یا ونحاسن تامبوی لیکڑی شوی فلا تنتصفران نتاسو بدیو بالمدد نشی کولے فبئی آلائی ربکما تکذبان فکم یو د نعمتنو د خپل رب تاسو دوار دروغ وائے فیدن شقت السماو کلچ بوچوی اسمان پرز د قیامت فکانت وردتن نوی بدا سور کدهان پشان د سری سرمنی ادهان وی العظیم الاحمر سری سرمنی تا فیدن شقت السماء کلچ بوچوی اسمان پرز د قیامت فکانت وردتن ندا بسوروی کدهان پشاند تیلو دکت دهان یو مانا و کدهن پشاند تیلو ندهان با جمد دهن شی یا مراد د دینا غسر سرمند الدهان الجلد الاحمر شی بدا تکسر پشاند سری سرمنی فبئی آلائی ربکما تکذبان پکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه د دروغ نسبت کوي فیومئذین پدغرز لا یسأل عن ذنبه تپوس منشی کې دې په بار د ګنا دا کې انس ولا جان ند انسان نو د پیرینا چې دا ګنا دې کړی کنا بلکې وې ابدا سی دی ولي کړی یعنی سوال د استفهام بنی چې دا دې کړي کنا بلکې الله وې اولې دې دا ګنا کولا فبئی آلائی ربکما تکذبان پکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه د دروغ نسبت کوي یورف المجرمون پی جنده بشی مجرمان بی سیماهم پا نخو علاماتو ددوی چه داغی و تور تور مخونی فیو خضو بن نواسوی والاقدام نرانیوی بشی د سرکندو و قدموننا فبئی آلائی ربکما تکذبان پا کم یو د نعمتنو د خپل رب تاسو دوار د دروغ نسبت کوي هذه جهنم التي دا جهنم آغده يكذب بها المجرمون چه ده دروغ و نسبت کئی دیتا مجرمان يتوفون بینها گرزی بدهی پمند دیور کی و بین حمیم پمند گرمو بوکی آن پسخت گرمو بوکی فبئی آلائی ربکما تکذبان پکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه انسانانو پیریانو دروغ وایي دروغ نسبت کوي ورته دوی مرکو کی تخویف ذکر کو او ير ورک منکرینو کافر تا دی دے کی بشارت ذکر کئی ولمن خاف مقام ربی هر هغه څوک چې یریږي د پیشې د خپل رب نه چې زما به رب سره پیش کی مان زما د عمر د ژوند د علم د عمل تپوس بکئی یو د مقام ربی دا معنا دا یا مقام ربی دو درې دو د رب د نه چې رب د سر د پاسه ولاړ دی او په هر چا قائم او حافظ دی جنتان نو دو جنتون بی سوک چه دا اللہ دا پیشی نیری او دا آغی پیشی دا پارا مناسب کارو نا کئی نو اللہ دا دو جنتون دا ورکول وادو کا فبی ای آلائی ربکما تکذبان پا کم یو دا نعمتونو دا خپل رب تاسو دوار درو غوائی ذواتا افنان دا دواړه باغونه خاوندان د سانګو بای او دا سی سانګی بای که یو اس سل کال منزلو کی نو یو سانګ با ختم نکی فبعی آلائی ربکما تکذبان پا کم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه دروغ وایي او اور سروائی لا بشیم من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد فیهما پدی دوارو جنتنو کی عینانی دوچینی بی تجریان روان بی فبعی آلائی ربکما تکذبان پکم یود نعمتنو دخپل رب تاسو دوار درو غوائی فیهما پدی دوارو کی من کل فاکہت زوجان د هر قسم میونه جوړي جوړي وي فویا علی ربکما تکذبان فکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه دروغ وای متکین علی فرشن تکیا وهن کی بې په بسترو بتوا انها چې دن طرف والا کپړه داغي من استبرق د غټو ریخمو نبی اکثر چې بستر سړې جوړي نو دنا کپڑا پکې داسې بیکار غونتی لګي معمولی ا د پاسه خاستوي د دې دنا طرف والا کپڑا وای من استبرقن د غټو ریخمنا او د ظاهری کپڑے او داغي اندازه خو الله ته دا وجنل جنتین دان وجنل جنتین دان او را شکول د میو د جنت د نږدې زینبای ناس بم ورسی ولاړ بم ورسی پروت بم ورسی ځکه اونو څنګه به په اشاره را کته کی کته په ولاړ وې چخلی لراشی په ولاړ و راځي اک ناس ته او ک پروتي وجنل جنته ندان را شکول د میو د دې دواړو باغونو د نږدو نه وای فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَكَمْ يَوْمَ ذِنَمَتُنُ دَخْبَل رَب تاسو دواړه د دروغ نسبت کوي فِيهِنَّ پَدِي جَنَّتُنُ کې قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ حيانا کې بيبيانې وې لنډون کې وې د خپل نظرونو په خپل خاوندانو د خپل مالک او خاوند نه بغیر ببل چاته نو ګوري لَمْ يَتْمِسْهُنَّ نزدیکت بنی کڑے د دوی سرا انسن انسان قبلهم مخکد دی جنتیانونا ولا جان او نپیری فبعی آلائی ربکما تکذبان پکم یو د نعمتنو د خپل رب تاسو دوار د دروغ نسبت کوئی کأنهن تبویگنی چی دا جنتی بی بیانی الیاقوتو اغیاقود دی والمرجان و ملغلری دی اے یاقوت مشابه کی بی بیانی پسروالی دا مخ کی دی یاقوتو سرا او دا مرجان ملغلرو سرے مشابه کی پسپنوالی دا مخ کی فبعی آلائی ربکما تکذبان فکم یود نعمتنو دخپل رب تاسو دوارا د دروغ نسبت کوي. تبوی گنی دا یاقوت او مرجان دی. اگر یاقوت دا سکانی که غٹم وی خوچیت پا کتار رو مزی وردن نکی نواغخ کاری. آل تا حدیث کی مراغلی چه دا د جنت بی بیانی با دا سی خیستا وی دا سی خیستا بی چه دا غی دا پندی غنلی با دا سو جوڑو نا آپا لمخ کاری. حدیث پاک در ترمیزی شریف وی اغا بی بیانی دا بی بیانو دا جنت نا دا غی دا پندی سپینوال بخ کاری من ورائی سبعین حلا دا او یاو جوړو نه آپ لبمخکاری ځکه الله وای ک انهن الیاقوت والمرجان. یاقوت یو کانه ده کتا په کې مزه وردن نکو نو د بار نم ارسخکاری. هل جزاء الاحسان الا الاحسان ند بدلاد توحید مگر جنت ده. اول احسان د الله وحدانیت دے ادویم نہ مراد جنت دے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان ند بدلد توحید مگر جنت دے. فبئی آلائی ربکما تکذبان پکم یود نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه د دروغ نسبت کوي. ومن دونهما جنتان او د دین علاوه بدو جنتو ننوروی. ورمانگ مخ کی ویلیو چی عوامو سکے خواسو کی مشعور دا چی جنتو نا ات دی خو نا مسئلہ دا شریعت دا دا چی جنتو نا سلور دی او دروازی ات دی. دا آیاتو نا پی گور دلیل لے مخ کی آیات سلو شپک سلوی اختم کیوئی ولمن خاف مقام ربه جنتان او دلتا ویو من دونهما جنتان و جنتون سلور دی. ادا اکثر علماء و محققینو پخفلو کتابونو کی ذکر کری لکم اللہ لقاری رحم اللہ ادید پارا بہترین کتاب دے حاد الارواح الى بلاد الافراح شدا پا دی یو مسئلہ حافظ ابن قیم لیکلی او پا دیرو معلوماتو مشتمل لے چی حوری سن پیدا دی دا جنت نهرونا دروازی دا ار خبری ذکر دے پاکی حاد الارواح الى بلاد الافراح. فبئی آلائی ربکما تکذبان پاکم یود نعمتنو دخپل رب تاسو دوارا دروغ وایی. مدهامتان د ډیر شینوالی نه تکتور وای ډیر تر تازه باغ د شینوالی د وجه نه تکتور خکاری. فوی اعلی ربکما تکذبان پکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه دروغ وای. فیهما عینانی پدی دواړو جنتونو کې بچنی وی ندوا خطان چپزه بجو شنوی. فبئی آلائی ربکما تکذبان پکم یود نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه د دروغ نسبت کوي. فیهما فاکهتن پدی دواړو جنتونو کې میوی وی و نخلن کجوری وی و رمان او انار وی. فبئی آلائی ربکما تکذبان پکم یود نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه دروغ وای. فیهن پدی کې خیراتن خیستو اخلاق و لبی بیان بی حسان او خیستو مخنو والا. فبئی آلائی ربکما تکذبان پکم یود نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه د دروغ نسبت کوي. حورن دا حوری بی د جنت مقصوراتن فی الخیام بند بسات لشی پخیمو کے. لکه څنګه دنیا کې مومن زنانا حیا او پرده کوي التبم دا بی بیان د جنت او حوری پخیمو کې بندي وي مقصورات فی الخیام بند بسات لشوی پخیمو کې فبی اعلی ربکما تکذبان پکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه د دروغ نسبت کوي لم یتمسهن نزدیکت بنی کړه دوی سرا انسن بنی آدم قبلهم مخکد دی جنت یانونا ولا جان او نفیری فبی اعلی ربکما تکذبان پکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه د دروغ نسبت کوي متکین تکیاوهن کی وی علی رفرفن سید ابن جبیر رحم الله و رفرف د جنت باغیشو ته وی ریاض الجنه تکیاوهن کی وی په باغیشو د جنت کې علا رفرف خضر یا مراد تصادرونش ندی پسادرونش نوبانی چی اغد بستری د پاس آچے ابا دیوئی دیده کی مراد تی بالختو ندی تکیا وہن کی بھئی پا بالختو نشنوبانی وعبقری حسان او قالین نبی خیستا عبقری اصل کې زرابی تا وی وزرابی و مبسوسا بستری بی یا دین مراد غری خمنی امام مجاہد وی و عبقری ان الدیباج او پری خم و خیستاو فبعی آلائی ربکما تکذبان پکم یود نعمتنو دخپل رب تاسو دوارا ددروغ نسبت کوئی تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام برکت والدنم درفستا تبارک اسم ربک برکت والدنم درفستا ذل جلال چخاوند لوی دے والاکرام او دی عزت ور کولو دے اعلان بد سبانه ان شاء الله داسی زمونږ دا سبق لګ ډیر دینو کې زر زر وایو ډیر زر زر نو بیا خبره نه ده نو سبحانه ګور ما سپخین موز به ان شاء الله خپل ټیم باندې یو دي دوه ورځې کې ورته موز نه پس لکینو خو هم راکنه موز چو کو دي دوه ورځې کې نو لګ لګ ور لکینو چې په کلار کلار وایو محمد بھائی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اشف مردوانا اللہم اکشف الکرب عن المکروبین واقصد دین عن المدیونین وصلی اللہ تعالی دا پن کوجه